pan Robert Majewski. I Grażyna Oczkowska, która program realizuje, oraz Michał Grabek-Grabkowski. To ja przygotowałem piosenki i mówię do mikrofonu. Teraz powiem, że minęła piąta. Coś mi świta. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na ten. Najczęściej szczęście się i to, co chcesz, by powróciło, wyślij.

and all the good. I'm gonna take this day to celebrate you, baby. 'Cause I have to stop and praise you like I should. You're so rare, take your praise, and you're so fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare, take your praise, you're so fine. Oczywiście też podczas naszych spotkań nie chciałbym, żeby brakowało kącika dla seniorów, jak to tak podczas naszych spotkań często bywa, że on jest. W pierwszej godzinie dla tych z Państwa, którzy jeszcze sobie spali, formacja Queen z koncertu w Montrealu wykonała nagranie z 1957 roku Jailhouse Rock. Bardzo popularny oczywiście w wykonaniu Elvisa Presleya. A teraz mamy Camille Yarbrough z roku 1975. Take Your Praise. Utwór, a raczej kawałek utworu, który wykorzystał wiele, wiele lat później Norman Cook, czyli Fatboy Slim. I myślę, że to jest najbardziej popularna wersja. Ale czasem warto sięgnąć po oryginał. Nawet o 5.11, 5 czerwca, bo taką mamy godzinę i taką mamy datę, jeżeli ktoś z Państwa dopiero otworzył oczy i zastanawia się, co tam w kalendarzu. Muzyka polska jeszcze oczywiście wróci. Kącik dla seniora już dzisiaj nie, ale mam nadzieję, że do godziny 6 znajdą Państwo coś dla siebie w tym zestawie muzycznym. Teraz na przykład, i zawsze to mówię, choć słowo nieistniejąca nie przechodzi mi przez gardło, nieistniejąca grupa R.E.M. Stars fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't believe that I believed. I wish that you could see. There's a new planet in the solar system. Nothing up my sleeve. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder a piano falls, crashing to the ground. In all this talk of time, talk is fine. Yeah. Od poniedziałku do piątku, od czwartej do szóstej coś mi świta. Dzisiaj mamy środę, no i tak jak mówiłem o nieodłącznych elementach naszych spotkań, czyli o muzyce polskiej, o kąciku dla seniora, tak nieodłącznym elementem jest kontakt z Państwem, za który serdecznie dziękuję, a nieodłącznym elementem tego nieodłącznego elementu, jakim jest kontakt z Państwem, jest oczywiście koncert życzeń, o który Państwo poruszają często w tej naszej właśnie korespondencji. Dzień dobry, pozdrawiam z autobusu elektrycznego z Gorzowa Wielkopolskiego. Playlista pewnie ułożona, ale jeśli byłaby taka szansa, to ja bardzo poproszę o puszczenie dziś czy innym razem jednej z najpiękniejszych piosenek 2023 roku, czyli Depeche Mode Before We Drown. Pisze pan Konrad. Troszeczkę wcześniej pan Piotr. Zagrajcie proszę piosenkę Haliny Wyrodek. A jeszcze wcześniej pan Paweł, który napisał: mam doskonały humor. Wczoraj koszykarski Śląsk Wrocław zdobył brązowy medal Polskiej Ligi Koszykówki i dlatego zespołu chciałbym poprosić coś od Waldka Kasty. No, drodzy Państwo, muszę być teraz niegrzeczny i muszę Państwa zmartwić, bo ani Waldka Kasty, ani Haliny Wyrodek, ani piosenki zespołu Depeche Mode na dzisiaj dla Państwa nie przygotowałem, a niestety setlista nie jest z gumy, nie da rady jej rozciągnąć. No ale jak to śpiewa Anita Lipnicka, wszystko się może zdarzyć. I know I'm Mimo tego, że formacja Star Sailor nagrywa płyty do dziś, to uważam, że i tak nic nie pobije debiutu, który został wydany w 2001 roku. Płyta zatytułowana Love is Here. Jeżeli Państwo na przykład mają w planach szukanie nowej muzyki, która powstała 2 dekady temu, no to i lubią brytyjską muzykę, no to proponuję zapoznać się z tym albumem, z przepięknym zdjęciem na okładce, z takimi torami kolejowymi przy zachodzącym słońcu. Teraz mamy 4 minuty do 5 do 6. No piękna to płyta, no ale kołysanki też na niej można znaleźć, jak na przykład ta, Fever, więc jeżeli ktoś ma drzemkę ustawioną w telefonie, to dobrze, ale jeżeli ktoś już musi wstać i rozpoczynać nowy dzień, no to chyba warto, żebyśmy troszeczkę tempo zwiększyli. Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. Rocket gravel when I time travel. My rhymes blood shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead.

Ktoś może powiedzieć, że to znowu kołysanka, a to nie jest kołysanka, to nagranie, które ma potężną moc tajemniczego kolektywu Salt. 21 minut do godziny 6, no to do tańca zapraszam. Never give up on love. Concord Down z Nowej Zelandii. Kiedyś duet, teraz już tylko jedna osoba, ale od ponad dwóch dekad bardzo licząca się nazwa i etykieta w dziedzinie drum and bassu. Często potrafią dużo mocnego basu dolać do swoich mieszanek muzycznych, ale też potrafią podejść piosenkowo do tego właśnie gatunku. Never Give Up on Love. Dzisiaj w audycji Coś Mi Świta w wydaniu środowym. Kwadrans pozostał do godziny szóstej. Przy życiu, co mnie trzyma przy tobie, każe wstawać codziennie, choć zmęczona nie mogę. Co mnie zmusza do śmiechu, chociaż smutek mam w sobie. Co mnie trzyma przy życiu, co mnie trzyma przy tobie? Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi przy nodze. Smycz, smycz, smycz. Odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi przy nodze. Czekam, to racja bytu służę, bo tak jest ładnie, milczę, kiedy mi każesz leżę. Pod twym rozkazem czekam, patrzę ci w oczy, czekam, koło się toczy, czekam, walczę zajadle wściekłość, skaczę do gardła. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz, pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi przy nodze. Smycz, odpowiedź jest prosta, smycz. Pułapka radosna, smycz. Raz lepiej, raz gorzej, smycz. Do nogi przy nodze. Piąty dzień czerwca, tak jak powiedziałem, wiele atrakcji antenowych na dziś przygotował zespół Trójki. Między innymi o 20 w klubie Trójki spotka się z Państwem Michał Matus. Dzisiaj o tym, czym jest nauka i czy można jej ufać. Odpowiedź na te pytania może być zaskakująca i o tym wszystkim między 20 a 21 na naszej antenie. Tymczasem mamy 13 minut do godziny 6. Pan Radek pozdrawia z Berlina, no to my Berlin pozdrawiamy również. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że pod ten adres mogą Państwo kierować swoją korespondencję. Oba! Buen fin de semana. Fiesta, compadre. Ahí viene feliz y contento por las escaleras. Ahí viene feliz y contento por las escaleras. Ya llega el fin de semana y se prepara Jarito. Reúne toda su quincena pa' invertirle en el chorrito. Baja por la escalera, baja, baja, baja. al cabo de 3 horas engarrotado como un potrico. Rueda, rueda ya por el piso, desde el escalero. Oye, ya se va convirtiendo. Rueda, rueda ya por el piso, desde el escalero. Empezó a engarrotado. Pero ya no hay quien lo sostenga, pero no haya quien lo sostenga. ¡Opa, Jairito! ¡Levanta la copa, compadre! ¡Levanta la copa! Ya se encuentra bien borrachito. Audycja Coś mi świta, wydanie środowe w audycji Coś mi świta, niezwykle ważny dla całej muzyki rozrywkowej na świecie William Holland, czyli Quantic, który niejednej muzyki dotyka, z niejednej szuflady wyciąga dźwięki, tutaj w zderzeniu z Nidią Gungorą, czyli kolumbijską piosenkarką w utworze Ballada, no i mam nadzieję, że przeczytam dobrze ten drugi wyraz, Boraja, czyli trochę kolumbijskiego folkloru na antenie Trójki nie zaszkodzi, ale żeby było cudze chwalicie, swego nie znacie, albo żeby nie było, no to... We'll be right back. I to jest ten moment, 3,5 minuty do godziny 6, kiedy chciałbym podziękować Państwu serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl, która dotarła dzisiaj do audycji. Chciałbym podziękować Grażynie Oczkowskiej za realizację programu. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Za chwilę w tym miejscu pojawi się Robert Grzędowski, który poprowadzi poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. O 6 serwis informacyjny, ale jeszcze wcześniej Dagadana i Renata Przemyk, czyli sprawdzamy, co dzieje się na liście Pierwsza Trójka w każdy piątek po 19. Oto miejsce 19. Miłego dnia. Już tu jesteś, bo ja tu jestem, córeńko moja, bądź to lat twoja. Ja tu jestem, bo ty tu jesteś, córeńko moja, bądź to lat twoja. Z najmniejszej iskry, z ognia mroku i z gorąca, z erupcji jasność wybucha do słońca. Nieważne wszystko, co jest nie z miłości, z serca, brzucha, z głowy, w mięso aż do kości. Światu